bakal kecepe. Pring isine arak nek wis eling mbok sing semana. Pring isine banyu nek wis eling mbok yo sing sembrono sing padha elingo jaman malik ra eling kengele Adela sembrono sing podo